الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. بحث نحوه دلالت ادوات عموم گذشت که دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی و شهید صدر رو گفتیم و ادله نفی دلالت به اطلاق و قرینیت حجت قرینیت حکمت رو. بحث بعدی هم داشتیم العموم به لحاظ الاجزاء و الافراد، که گفتیم اگر لفظ کل بر مثلا میگیم کل الانسان یا کل انسان، اقرأ کل کتابن یا اقرأ کل الکتاب با هم چه فرق میکنه. گفتیم که از منظر مرحوم آغازی ها وقتی که با الف لام میا این الف بر میگیم اقرأ کل الکتاب، این الف لام الکتابه که یه جوری کنه یه جوری مانعیتی داره بر اجزا به کمک قرینه عام که همون الف لام باشه و به صورت عهدی که اون الف لام داره دلالت میکنه. در بحث دیگه که داریم دلالت الجمع المعرف به لام علل عموم، اینجا ما دو تا بحث دو منظر داریم. یکی این که چه تصویر ثبوتی اینجا میتوانیم از این مسئله داشته باشیم، چه مسئله دوم این است که چه تصویر اثباتی میتوانیم ارائه بدیم. در تصویر ثبوتی خب ایشان اشاره می‌فرمایند که تصاویر مختلفی طرح شده، اما یک وجه رو مورد اشاره قرار میگن که اینجا ما سه دال داریم: یکی ماده جمع، یکی هیئت جمع، یکی لام. این خود لام به ما این که این حرف است و به تعبیرشان واللام تفتر از دلالت و علا استیعاب هذه المرتبه لتمام افراد الماده، اون ماده یه محتوایی رو مورد اشاره قرار میده. این لام داره میگه که همه اون مصادیق و همه اون افرادی که ماده به اون اشاره میکنه همه اونها رو باید شامل بشه. خب این استیعاب چگونه است؟ اینجا اشاره میفرمایند که این استیعاب از طریق لام که داره معرفی میشه مورد اشاره قرار میگه. لام به ما و این که معنای حرفی است بر این دلالت میکنه. خب این معنای حرفی چگونه است؟ چه نسبتی رو مورد اشاره قرار میده؟ معنای حرفی یک نسبتی، نسبت استیعابی، نسبت شمول و استیعاب و فراگیری است. فراگیری نسبت به چی؟ این نسبت از یه طرف قائم بوده بر مستوعب، از یه طرف قائم است بر مستوعب، چرا که نسبت بر دوتا استواره، این رفت به این دوتا است. قائمتون بین المستوعب بالکس و هو مدلول و هیئت الجمع، پس یه طرف هیئت مدلول جمعه، مدلول هیئت جمع، یه طرف مستوعب چی؟ مدلول ماده جمع. پس سه عنصری که داشتیم، این عنصر سوم این دوتا رو به هم ربط میده و نسبت استیعابی بین این دوتا رو مورد اشاره قرار میده. مدلول ماده جمع، مدلول هیئت جمع. خب این تصویر ثبوتی ما. تصویر اثباتی میفرماین که متقوم بر دو مدعا است، متوقف بر دو مدعا. چیه؟ این که اثبات و اختزای لام داخل علل الجمع للعموم یتوقف علا احد احتر دعویین. یکی از دو دعوا رو ما باید، یکی دو مدعا رو باید بپذیریم، یا طبق مدعای اول یا طبق مدعای دوم. مدعای اول این است که وضع الف لام وضع شده باشه برای عموم. خب در این صورت اگر بر مفرد داخل بشه طبیعیه که دلالت بر عموم نخواهد داشت، اما اگر بر جمع الف لام وارد بشه، چون که جعل شده و وضع شده برای دلالت بر عموم به نحو ابتدایی اینجور جعل شده، در نتیجه ما نمیتوانیم بگیم بر فرد داخل میشه، بر جمع باید بگیم. فلا بودن یکون المدعا وضع اللام داخل علی الجمع بالخصوص لذلک، برای همینه، برای فرد که دیگه معنی نداره. خب این یک مدعا. مدعای دوم که مدعای رقیبه، اینی که بگیم بر یک معنا دلالت بکنه. بعد اون معنا چه خواهد بود؟ این که ما بگوییم یک تعینی داره، اون تعینه که تعین و فی المدخول در معنای لامی که بر اسم جنس هست در حلقه ثانیه بحث شد که این تعین رو ما میفهمیم. خب حالا این نحوه تعینش، یکی این که بگیم از یه طرف بگیم میتوانیم بگیم وارد شده بر اسم جنس، اگر اینجوری در نظر بگیریم میبینیم خب این اسم جنس یه تعین ذهنی برای طبیعت حاصل خواهد کرد. فاذا کان مدخولها اسم الجنس کفاف تعین المدلول علیه باللام تعین الجنس. خب این تعین خود این اسم جنس داره، این تعینه برای این مدلول الف لام کافیه. الذی هو نحو تعین ذهنی للطبیعه کما تقدم فی محله. اما اگر مدخولش اذا کان مدخول الجمع، مدخول اون اگر جمع باشه، در این صورت تعینی که داریم دیگه تعین باید ببینیم به چه نحوه، به ما هو و جمع اگر ما لحاظش بکنیم، تعین جمع به ما هو و جمع از طریق تعین و تعدد افراد داخلشه، یعنی افراد که در داخل این جمع هستن هر کدام یه تعینی دارن، بنابراین این جمع هم تعین خواهد داشت. خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که اینجا ما اراده‌ای که در اینجا سراغ خواهیم گرفت یک اراده خاصی خواهد بود. و اذا کان مدخول الجمع فلا بد من فرض تعین فی الجمع، اگه جمعه پس ما قرار شد یه تعینی داشته باشیم. خب تعین بر چرا؟ چون که قرار بود بر مفرد و بر جمع یه معنا داشته باشیم، بلوز نباشه. اگر بر جمع بیا فلا بد من فرض تعین فی الجمع ولا یکف تعین ذهنی. تون بحث اگر بر اسم جنس وارد بشه گفتیم تعینش ذهنیه، اما اگر بر جمع وارد بشه تعینش اینجا نمیتوانه ذهنی باشه و کافی نیست. لا یکفی تعین ذهنی للطبیعه المدلوله لماده الجمع. تعین جمع به ما هو جمع چی میفرمایند که حاصل نمیشه مگر از یه طریق خاص، اون چیه؟ و تعین الجمع به ما هو جمع انما یکون به تعدد الافراد داخل، افراد داخلش تعین دارند و تعدد دارند، لذا این هم تعین و تعدد پیدا خواهد کرد. خب اینو بیشتر توضیح بدیم که این تعدد از کجا میاد؟ از طریق اراده. اراده چه نسبتی با اون جمع داره؟ میفرمایند که و هاذا تعدد لا یحصل الا مع ارادت المرتبه الاخیره من الجمع، همه اون افراد رو باید یه جوری شامل بشه که المسابقه للعموم، لان ای مرتبه اخرى لا يتميز فيها من ناحيه اللفظ الفرد الداخل عن الخارج. این اراده یه جوری گره میخوره به کلش. چرا؟ چون که این مسابقه با عمومه، این حاصل نمیشه این تعدد مگر با اراده، این که همه اونها رو ما اراده کرده باشیم. مرتبه نهایی، مرتبه نهایی چیه؟ یعنی همه عموم. خب بحث دیگری که میخواییم داشته باشیم مفهوم ان نکره فی سیاق نهی او نفی. خب گفته میشه که نکره اگه در سیاق نهی یا در سیاق نفی به کار بره این از ادوات عموم خواهد بود. خب چگونه است؟ با چه تحلیلی؟ چگونه است که میتواند از ادوات عموم حساب بشه؟ آیا راهی داره یا نه؟ میفرماید بیشترین ظنی که یه خاصگاه این بحث داره، به تعبیر ایشان اکبر و ظن ان الباعث علی هذه الدعوا، چه خاصگاه این نکته داره که ما بگیم از ادات عمومه؟ این خاصگاهش اینه، ظن بیشتر به اینجا میره، اکبر و ظن ان الباعث علی هذه الدعوا. ظاهرا این دعوا خاصگاهش اینه که ما بگیم ما در ببینیم چه این اطلاقی که در اینجا وجود داره این شمول چگونه میتوانه به دست بیا. خاصگاه این که ما میگیم این از ادات عمومه از این نکته برمیخیزه که ما بگیم این شمول این اطلاق شمولی نمیتوانه به قرینه حکمت باشه. از یه طرف میبینیم که نمیتوانیم ما به قرینه حکمت تمسک کنیم، بگوییم که اینجا شمول داره و اطلاق شمولی داره و نمیتوانیم اثبات کنیم که به کمک قرینه اطلاق حکمت که ما اطلاق شمولی داریم، ولی در مقابل ما یه حس یه وجدان مخالف داریم. پس یه وجدان از این طرف داریم که میبینیم نمیتوانیم چون اطلاق رو ثابت کنیم به قرینه حکمت، اما یه حس و وجدان دیگه هم در مقابل داریم که میبینیم در بعضی جا میشه. این که ان نکرم یمتن اثبات الاطلاق شمولی لها به قرینه الحکمت، چرا؟ لان مفهوم های یعبو انزالک، این رو که در کتاب آمده یعتی انزالک. خب بینما نجد اننا نستفید و شمولی فی حالات وقوع نکره فی سیاق نهی او نف به قرینه حکمت نمیدم تماسه کن، ولی میبینیم تو اینطور مواردی امکان داره. خب این نکتش چیه؟ بنابراین ما باید بیایم ببینیم این ریشه چیه، خاصگاه این دلالتی که ما یه حس دیگه در اینجا داریم وقتی که سیاق نهی و نف هست، این چه چیزی است که باعث میشه ما عموم رو بفهمیم. فلابد ان یکون الدال علی هذا شمول شأن غیر اطلاق نکره نفسا. خب اطلاق که داشت همه جایی بود، به خودی خود گفتیم نمیشه به این تمسک کنیم، پس چیه؟ اینجا میفرمایند که فمن هنا یدعا ان السیاق ای وقوع نکره متعلقا للنهی و نفی من ادوات عموم، همین سیاقه، نه اینکه خود نکره اطلاق نکره، بلکه همین که در فضا در این فضا قرار گرفته، در این سیاق که نهی و نفی آمده، این است که دلالت میکنه. خب آیا این کافی است یا نه؟ مرحوم شهید صد میفرمایند که خب باید اینو تو تحلیل کنیم، صرف این کافی نیست. خب به چه نحو این تحقیق رو ما شکل بدیم؟ ایشان میفرماید یه حلقه مفقوده داره، یه در واقع یه وجهی داره، یه معبری داره، از این معبر باید عبور کنیم. اون چیه؟ این که بگیم اینجا یک مفهوم اسمی شامل ما نیاز داریم. اگر بخوایم این شمول رو به دست بیاریم، بگیم در این سیاق، صرف سیاق میگیم کافی نیست، اما اینجا اگه بخوایم تحلیل کنیم، باید یه مفهوم اسمیه به تعبیرشان قابل للاستیعاب و شمول افراده به صورت عرضیه، به نحو عرضی بغل دست هم بتوانن قرار بگیرن همه رو شامل بشه، تا این سیاقه بتوانه کار بکنه. سیاق به خودی خود چه فایده داره؟ امر بیرونیه. اینجا باید ظرفیتی وجود داشته باشه، این شموله باید باشه، در به تعبیر دیگه مفهوم اسمی قابل للاستیعاب و شمول نسبت به این افراد وجود داشته باشه تا ما بتوانیم. خب این ویژگی رو از کجا بیاریم؟ آیا این ویژگی رو ما میتوانیم از خود نکره به دست بیاریم؟ نمیتوانیم از خود این نمیتوانیم به دست بیاریم. خب اگر این از اینجا نمیتوانیم به دست بیاریم، این رو ما چگونه تحلیل کنیم؟ بنابراین نیازمند یک تفسیر هستیم. خب دو وجه برای این ما مطرح میکنیم که چگونه این نکره‌ای که در سیاق در این سیاق قرار میگیره چون این توانی رو داره. به خودی خود عرض کردیم که از این توان برخوردار نیست، اون سیاق هم خب یه چیز دیگه است. آقای چه چیزی باید علت بشه؟ اون سیاق آیا کفایت میکنه؟ دو تا وجه. یکی این که بگیم، وجه اول بگیم شمول با سیاق اثبات میشه، شمول با سیاق اثبات میشه. ان یدعا کل کون سیاق قرینتن علا اخراج الکلمه ان کونا نکرتن، به تعبیر دیگه فیکون دور سیاق اثبات ما یصلح مایسله لل اطلاق شمولی. اینجا از نکره بودن این سیاق میتوانه خارج بکنه، بنابراین یه صلاحیتی بهش بده. با از چه طریق؟ با از طریق در واقع اخراج نکره از نکره بودن. اگر اینطور باشه ان یدعا کونسیا قرینتن علا اخراج الکلمه ان کونا نکرتن، دیگه اون ویژگی نکره بودن نداره، پس یه ظرفیتی پیدا کرده ولی با کمک سیاق. خب مرحوم شیخ سعد اینجا میفرمایند که ما نقد میکنیم شمول با اجرای قرینه حکمت به دست میاد و نیازمند دلالت سیاق نیست. ما نمیتوانیم بپذیریم که از طریق دلالت سیاق به دست بیاد، از جای دیگه به دست میاد. و اما شموله فتس بود به جای قرینه تلکمه فی تلکلمه بدون حاجت الا افتراز دلالت سیاق نفسی علی شمول و العموم، با خودش نگاه میکنیم به یک کمک یک قرینه دیگه، قرینه حکمت، که نه این که بگیم در مقام بیان بوده چون این اراده کرده، نه این که بریم سراغ اون سیاق بگیم اون سیاق داره نکره بودنش رو زائل میکنه. خب وجه دوم برای اثبات شمول این نکره، مرحوم آخوند خراسانی از راه دیگه‌ای رفتن و اون راه این است که بگیم از دلالت عقلی استفاده بکنیم. چگونه؟ مشابه این بحث رو قبلا داشتیم که نهی یه اقتضایی داره، امر یه اقتضا. اینجا ما از دلالت عقلی استفاده میکنیم. اینجا که داریم میگیم در سیاق نفی و نهیه، نهی اگه بخواد تحقق پیدا کنه عقلن هنگامی تحقق پیدا خواهد کرد که همه افراد وجودی منعدم بشه. اگه بیشتر اونها منتفی بشه منعدم بشه ولی یه مصداق بمونه، هنوز نمیتوانه صدق انعدام بر او انجام بگیره. این رو عقل میفهمه. پس ما به دلالت عقلی میتوانیم بگیم نه مقتضی انعدام همه افرادشه، افراد وجودی، افراد متعلقشه. تا وقتی که مقتضی انعدام متعلقشه، انعدام متعلق که رخ میده وقتی که همه افرادش منتفی بشن و منعدم بشن. لن نهی از استدعی اعدام متعلقهی و نکر لا تنعدم مادام هناک فردون واحد. این متعلق هم هنگامی رخ میده که همه افرادش منتفی بشن. مرحوم شیخ سعد این نکته، این موضع رو میگیرن که آقا این راهی که شما رفتید به درد جای دیگه میخوره. اینجا این دلالت عقلی مربوط به عالم امتثاله، نه مربوط به عالم شمولی که همون اول کار ما باید داشته باشیم تا بعد نوبت به امتثال برسه. غیر انها زد دلال عقل انما تو این طریقت امتثال نعی، هنوز ما به امتثال نرسیدیم، مرحله قبل از اون هستیم. و ان امتثال لا یتحقق الا به ترک جمعی افراد طبیعه و لا تثبت شمولیه به معنا تعدد الحکم و تحریم به عدد تلک الافراد. پس ما این وجه رو نمیتوانیم قبول بکنیم. بنابراین این بحث رو بدین صورت تمام میکنن که این بحث رو ما با بحث دیگه کلی با بحث مفاهیم ادامه میدیم. بحث در مورد مفاهیم، خب مفهوم چیست؟ این که شما یه معنای دومی رو از یک دلالت مطابقی بگیرید. به تعبیر ایشان میفرمایند که این یک مدلول التزامی است، مشخص هم هست، قابل قبوله، شکی نیست، تردیدی نیست که مدلول التزامی یکی از مفهوم مدلول التزامی برای کلامه. اما از اون طرف آیا هر مدلول التزامی اسمش رو میتوانیم ما مفهوم بذاریم؟ نه. ولا شک ایزن فی انه لیس کل مدلول التزامی یعتبر مفهوما بالمصطلح اصولی. پس در تعبیر اصولی ما به مفهوم خاصی میگیم مدلول التزامی. بنابراین ما نیاز داریم دقیقاً روشن کنیم که اینجا ما با چه چیزی سر و کار داریم، مفهوم که میگیم چیست. در ادامه بحث یه بیانی از مرحوم نایونی میارن و نقد میزنن و سپس بیان خودشون رو میفرمان، اما بیان خودشون به صورت فعل جمله در قالب جمله نمیام. بیانی که از مرحوم نایینی ما اینجا سراغ داریم این است که میفرمان مدلول چیست، مفهوم چیست مفهوم هو المفهوم و هو لازم البین مطلقا، اون لازمیه که خیلی بین روشنه به صورت چه مطلقا، یا اول لازم البین بالمعنى الاخص فی مصطلح المناطق، بین به معنای اخص اگر یا بین مطلق باشه یا بین لازم بین به معنای الاخص نزد مناطق. مرحوم شهید صد این رو نمیپذیرند. چرا؟ به یک تعبیر میشه بگیم آقا از منظرشان این قید جامعیت نداره. چرا؟ چون که میفرمایند آقا یک مواردی رو ما داریم که گاهی اوقات به نحو لازم عقلی این ثابت میشه این مفهوم. خب اگر اینجوره پس ما نمیپذیریم. و نلاحظ ان علی ذلک ان بعض الادله التي بعض الادله التي تساق لاثبات مفهوم شرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلی. خب این دلیلی که برای ما آمده داره به یه نحو دیگه میگه، به نحو لازم عقلی بحت كلازم عقلی بحت دون ان يكون مبینا علی ما ياتي ان شاء الله تعالی. اینجا مبین نیست که صحبت بشه که لازم بیان است یا لازم بیان به معنای اخص یا مطلق، این لازم عقلی بحث صرفه. خب پس ما نیاز داریم یه تحلیل دیگه ارائه بدیم از منظر شهید سعد. ما باید بیاییم ببینیم مدلولات چگونه هستن، چند نحو هستن. ایشان در ادامه وقتی میخوان بحث خودشون را ارائه فرمایند قوام بحث رو متوقف بر این میکنن. سیاقت بحثشون این گونه است که سه نوع مدلول رو و سه نوع در واقع دلالت برای جمله شرطیه مورد نظر به عنوان مثال قرار میدن. خب یکی این که میفرمایند یه قسمت از این مدلول مربوط به موضوعه، دو تا تعبیر میارن، یک جایی میفرمایند مرتبطون بالموضوع، یا تعبیر دوم این است که تارتن یکون متفرعن علا خصوصیت الموضوع، متفرع بر ویژگی موضوع و خصوصیت موضوع فلقضیت المدلول علی الکلام بالمطابقه. خب اگر این گونه باشه چطوری میشه؟ علا نحو یزول به استبداله به موضوع آخر. اگر موضوع عوض بشه خب این حکمم عوض میشه. مشابه این صحبت رو در مورد محمول میفرمایند. میفرمایند ما یک مدلولی هم داریم که مرتبط به محموله، یا به مشابه این تعبیر تارتن یکون متفرعتن متفرعن علا خصوصیت المحمول به هذا النحو، یا متفرع این مدلول التزامی یا متفرع بر خصوصیت موضوع یا متفرع بر خصوصیت محموله. خب وچه سوم میفرمایند که غیر از موضوع محمول ما چیز دیگه داریم در مثلا جمله شرطیه. اون چیه؟ ما یک ربطی داریم که قائم به دو طرف قضیه است. در این مورد اگر و ثالثتن یکون متفرن علا خصوصیت ربط القائم بین طرفی القضیه علا نحو یکون محفوظن ولو تبدل کل طرفین. اونجا به این نحو بود در اون دو قسم قبل که اگر موضوع و محمول، موضوع یا محمول تغییر میکرد اون مدلول تغییر میکرد. اما این نکته سوم مدلول التزام سوم مربوط به یه چیز دیگه است، مربوط به نسبت بین جزا و شرط در مثال جمله شرطیه. در این صورت اگر اون موضوع محمول هم تبدل پیدا کنند ما اینجا میبینیم که این مدلوله سر جای خودش باقی، مدلول باقی میمانه. پس این علا نحوی بود که یکون محفوظن ولو تبدل کل طرفین. مثال اذا زارک ابن کریم وجب احترامه و یدل التزامن علا وجوب احترام رامل کریم نفسه عند زیارتی و علا وجوب تحییت المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر و علا انه لا يجب الاحترام المذکور في حالت عدم زیاره. خب پس مدلول سوم مربوط به یه نسبتی و ربطی بین جزاء بود. خب اینجا ما مسئله مهمی که داریم این که این ربطه، این مدلول سومه در چه صورتیه؟ آیا مربوط به اون طبیعی حکمه یا مربوط به شخص حکمه؟ ایشان می‌فرمایند که اگر متفر برفر در این صورت به نحویه که اینجا طبیعی حکم قرار منتفی بشه در و الا ما و هازا و المفهوم لکن علا انیت از امن انتفاع طبیعی الحکم لا شخص الحکم المدلول علیه بالخطاب و الا اون شخص حکم به قاعده احترازی بودن قیود که معلومه التی پس تمیزن للمفهوم ان قاعدت احترازیت قیود التی تختز انتفاع شخص الحکم انتفاع القید شخص حکم که بله اون اصلا حد اقل دلالته، حد اقل دلالت این است که ما در واقع به نحو قاعده احترازیت قیود اون رو میبینیم که منتفیه، مهم بیش از اون بود. این مدلول سوم بیش از در واقع اون احترازیت القیود و شخص الحد خلاصه فهمیده میشه، انتفاع شخص حکم به احترازیت قیود رو ما میدانیم. بحث بعدی دیگه که داریم عنوان ضابط المفهوم. خب آقا ما الان فهمیدیم که فی الجمله مفهومی داریم، یه مدلول هایی داریم، این مدلوله رو اگر ما بخوایم بیشتر بشناسیم در چه صورتی این مفهوم حاصل میشه. جمله شرطیه این طرف رو بیان میکنه، یه دلالت مطابقی داره، جنبه مقابلش چگونه حاصل میشه؟ ایشان میفرماید برای اینکه ما این بحث رو پیش ببریم دقیقا به دست بیاریم که ضابط مفهوم چیست، در چه صورتی یه گزار مفهوم خواهد داشت و مدلول التزامی خواهد داشت، طرف دیگرش رو که در ظاهر سکوت کرده اون رو بیان خواهد کرد چگونه است، بیش از دلالت مطابقی ما چه در چه صورتی خواهیم فهمی ضابطش چیست؟ می‌فرمایند ما بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی باید تفاوت قائل بشیم. در دلالت تصوری شرط اینه، یک، دلالت بر ربط جزا به شرط بکنه به ما و معنن حرفی موازل لتوقف نه موازل للاستلزام. به تعبیر دیگه ما دو صورت داریم، دو حس اینجا میتوانیم داشته باشیم. در یه صورتی ما این ربط جزا و شرط به هم به نحو صرف توقفه، یه موقع نه، بیان استل به نحو استلزامیه، این ربط به نحو استلزامیه. خب در اینجا که ما دلالت تصوری داریم چه چیز تصور داره میشه؟ ربط جزا با شرط. خب ربط جزا با شرط، خود این ربط یک موضوع یک محمول، خب و خود ربط، این ربط چه نوع ربطی است؟ آیا ربط از سنخ توقف است یا از سنخ استلزام؟ اینجا می‌فرمایند اگر بخواهد دلالت تصوری حاصل بشود اینجا باید به ما و معنن حرفی موازن توقف این باشد. این دلالت هر سنخ موازن للاستلزام نمیتوانه باشه، به ما و معنن حرفی که موازن لتوقفه، ما به ازای توقفه نه ما به ازای استلزام. فلکه تکونت جملت شرطی مثلا مشتملتن فی مرحلت المدلول تصور علا ضابط افادت المفهوم لابد ان تکونه دالتن علا ربط الجزای به شرط به ماهو و معنن حرفی موازن للمعن الاسمی للتوقف. در واقع یک معنای ما حرفی داریم که موازی با معنای حرفی خواهد بود، نه با اون معنای استلزام. بنابراین اگر ما یه معنای حرفی داریم که مشابهش مثلا من به معنای ابتداییت ابتدای اسمی هم داریم، این باید مشابه و موازی با اون باشه، عدل اون باشه. عدل کدام؟ عدل من، موازی معنای توقف نه استلزام. لا علی الرب به ما هو و معنا حرفی موازن للمعنى الاسمی للاستلزام شرط للجزا. خب این شرط اول. شرط دوم میفرماین ربط باید به نحو طبیعی وجوب باشد، نه ربط خاص. ما یه حکم کلی میخواییم بگیم، اینجا ربط بین جزا و شرط فقط قصدی نیست که یک مصداق رو بیان کنه، حالت خاص رو، وجوب خاص رو، وجوب شخصی رو، بلکه باید طبیعی وجوب رو بگوید. لابد اضافتن الی ذلک، این که طبیعی الوجوب ان یکون المرتبط علی نحو توقف و الالتصاق طبیعی الوجوب لا وجوبا خاصا، و الا این فایده نخواهد داشت. این انتفاع شرط و انتفاع موضوع، انتفاع جزا با هم نخواهد بود و الا. خب نکته مهم، حالا این دلالت تصوری که ما این دوتا شرط رو براش آوردیم، آیا در همون نگاه بدوی و نگاه ساده قابل حصول هست، یا و به تعبیر دیگه اگر ما اثبات کردیم که مفهوم است این دو شرط حاصل است، یا اگر هم ما مفهوم رو قبول نکردیم این حداقله؟ میفرمان بله این حداقله. چرا؟ چون که ما اینا رو از همون قاعده احترازیت القیود حاصل میکنیم، این دو تا شرط رو به نحو طبیعی الوجوب باشن، یکی هم که موازی با یک معنای اسمی، معنی الاسمی للتوقف باشه. خب اینجا این دو رو ما حتی اگه مفهوم هم قائل نباشیم این دو تا رو قبول داریم. خب نکته دوم، به هم ذل مقدام من التفا یتحقق به نفس قاعدت الاحترازیت القیود ولو لم نفترض مفهوما. نکته دوم، اینجا چه مقدار از علیت ما نیاز داریم؟ اینجا ما میبینیم که یک ربطی وجود داره، این ربط قراره مثلا حکایت از علیت بکنه. میفرماین نه، اگه میخواییم بحث صرفا افاده معنای تصوری بکنیم، علیت واقعی هم نداشته باشیم، علیت تام و تمام یا علیت ناقص هم نداشته باشه، علیت ناقص هم کافیه، علیت تام هم نباشه کافیست، ولو صدفتن این دوتا با هم حالا تحقق پیدا کرده باشن، جزا و شرط. و اذا ثبتت دلالت الجمله فی المرحله التصوری علی نسبت توقفی و الالتصاقی ثبت المفهوم، ولو لم یثبت کون الشرط علتا للجزاء او جزء علت لو، بل ولو لم یثبت اللزوم اطلاقا و کان توقف لمجرد صدفه، که در کتاب صدقه چاپ شده. پس ما برای مرحله تصوری همون قاعده احترازیت القیود کافیه، اون شرایطی که دو تا شرطی که نیاز داریم حاصل میشه و علیت تامی هم نمیخوایم، ضرورت نداره، حتی اثبات لزوم هم نیاز نداره، تو ذهنی ها دل افاده معنای تصوری میکنه. مسئله مهم اینه که خب در دلالت تصدیقی چه شرطی ما باید بگذاریم؟ آیا شرطی داره؟ شرطی نداره؟ اگه شرط داره چیست؟ نظر مشهور این است که ما اینجا دو رکن رو باید لحاظ بکنیم. اون دو رکن چیست؟ یک این است که لزوم ما به نحو علیت انحصاری پیدا کنیم، احدهما اللزوم العلی الانحصاری، باید لزوم و ملازمه علی باشه و این ملازمه علی هم باید به نحو انحصاری باشه، یک علت باید داشته باشه، و الا ممکنه علت دیگه اگه وجود داشته باشه با انتفاع شرط اون لازم نیست که جزا منتفی بشه، ممکنه با یک علت دیگه حاصل بشه. ولی اگر علت منحصر به فرد باشه خب بله، تمامش مقید به اینه، منوط به اینه. اگه این علت نباشه خب من اون مشروط هم نخواهد بود، ولی اگه پس تفاوت داره بین علیت انحصاری و علیت غیر انحصاری. شرط دوم این است که معلقین، حکمی که ما داریم این معلق ما معلق مطلق حکم باشد. ما برای چیزی داریم حکم رو معلق میکنیم، معلق مطلق حکم باشد، نه این شخص حکم، نه این مصداق حکم. خب در ذیل این عنوان فقط یک اشاره به نقد خودشون بر رکن اول میکنن، این رکن دوم رو در تیتر بعدی بحث خواهد کرد. اینجا میفرمایند که در نقد این رکن اول جمله بر توقف هم همطور که اشاره شد ولو از باب صدفه هم میتوانه دلالت کنه، لازم نیست استلزام باشه، بلکه اون توقف هم کافیه. اما رکن الاول فل التزام به رکنه غیر سین از یک فی اثبات المفهوم کما تقدم دلالت الجمله علی الرد به نفع توقف ولو کان علی سبیل صدفه، نیاز به استلزام نیست، چنان که در بحث الان مورد قبل اشاره کردیم، گفتیم نمیخواهد، لازم نیست که این معنایی که ما این ربطی که اینجا داریم، این ربط ما دلالت بکنه بر یه معنای حرفی که موازن لل معنی الاسمی لل استلزام، قرار نیست بیانگر استلزام باشه، همین حداقل رو توقف رو هم که بیان کنه کافیه. خب پس ما این رو قبول نداریم، این رکن اول رو. اما رکن دوم، تیتری که برای بحث ادامه بحث بعدی میذارن اینه، مورد الخلاف فی ضابط المفهوم. خب در ضابط دوم یک بحثی رو مورد اشاره قرار بدن، میفرمایند مرحوم محقق عراقی، مرحوم آغازی ها، میفرمایند اختلاف در شخص حکم نیست، شخص حکم معلومه، اختلاف جای دیگه است، اون چیه؟ در طبیعی حکمه. خب اختلاف اگر در شخص حکم نیست در طبیعیه، اینجا چه نکته‌ای داره؟ میفرمایند که این هم از طریق اجرای اطلاق به کمک قرینه حکمت قابل اثبات هست. ما میتوانیم اولا پس محل اختلاف جای دیگه است، بعد اینجا هم میتوانیم این رو به دست بیاریم، اینجا اون شرط رو که از طریق اجرای ما قرینه حکمت رو باید به کار بیاندازیم، اطلاق رو ببینیم میتوانیم ازش استنباط بکنیم یا نه، میبینیم بله به کمک قرینه حکمت ما میتوانیم اطلاق رو اجرا بکنیم. ثم ان المحقق العراقی فرمودن لا خلاف فی ان جمیع جمل تدل على ربط الخاص، اون مقدار که معلومه، شخص حکم معلومه، چی رو میرسنه؟ المستدعی للانتفاع عند الانتفاع علی التوقف، این مصداق متوقف بر اینه. خب چرا؟ چون که ذالک به دلیل ان الکل متفقون علی انتفاع شخص الحکم انتفاع القید. پس دعوا کجاست؟ انما اختلافوا فی انتفاع طبیعی الحکم، فلولا اتفاقهم علی ان الجمله تدل علی الربط الخاص المذکور لما تسالموا علی انتفاع الحکم ولو شخصا به انتفاع القید. پس بحث مال جای دیگه است که طبیعی بحث هست. خب در اینجا چی؟ در اینجا هم میفهم امکان و اثبات ذالک مرهون به اجراء الاطلاق این کبرا قرینه الحکمه، اینم یدل علی الحکم القضیه. تو اینجا پس باید اگر بخوایم مشروط به این است که اجرای قرینه حکمت اجرای اطلاق بشه، اجرای اطلاق هم امکان داره. چرا؟ چون که قرینه حکمت وجود داره. بعد میفرمایند که ها کذا یعود، در این صورت نتیجه بحث چه خواهد بود؟ میفرمایند ها کذا یعود البحث در سقوط مفهوم، در این که ما اثبات بکنیم هل یجری الاطلاق اولا، در این مثلا اکرم اذا کان الانسان عالما فاکرمه، اذا اینجا جمله شرطی است، یا در جای دیگه اکرم الانسان العالم مفهوم جمله دیگه غیر شرطیه. خب پس ما باید ببینیم اطلاق جاری میشه یا نه، اگر جاری شد که و ما اون وصف اون وصف رو متوقف بر طبیع الحکم میکنیم. خب در این صورت ما استفاده خواهیم کرد. اسم این رو مرحوم شهید صدر میذارن مسلک آغازی ها. پس مسلک آغازی ها چی شد؟ این که امکان سنجی اجرای اطلاق از طریق این که ما ببینیم آیا قرینه حکمت وجود دارد تا اطلاق اجرا جاری باشد، اراده اطلاق شده باشد یا نه. اگر بود نتیجه این خواهد بود که طبیعی الحکم معلق ماست و بنابراین بیش از اون شخص اثبات میکنه، بنابراین اثبات مفهوم در این صورت خواهد کرد و الا فلا. خب وارد از این مصادیق باید بشیم. اولی مصداق که اشاره میکنیم مفهوم شرطه. در مفهوم شرط خب نظر مشهور این است که جمله شرطیه مفهوم دارد. قبلا اشاره شد ظاهری ها یعنی ظاهر بسندان که در مغرب و مراکش و اون طرف ها بیشتر هستند و بعضی افراد شخصون مثل ابن حزم و اینا استمرار سیره داوود ظاهری، اونها هیچ کدام از مفاهیم رو قبول ندارن و چه بسا اخباریون ما هم همین گونه باشند. پس یک معنای اخبارگری میتوانه ظاهر بسندی باشد، یعنی انحصار دلالت به دلالت مطابقی و نپذیرفتن دلالت های غیر مطابقی و مفاهیم. خب حالا از این طرف در مقابل اصولیون یا غیر ظاهریون غیر اخباریون مفاهیم در مورد هر کدام از مفاهیم نزاعی دارند. اول مفهوم قوی ترینشون مفهوم شرط، اگر موردی بخواهد دلالت داشته باشد از مفهوم داشته باشد شرط است. حالا بیش از شرط رو هم باید جدا بحث کرد. خب خود شرط نظر مشهور است که مفهوم دارد. خب نکته اساسی این است که نحوه تقریر ما از دلالت این جمله شرطیه بر مفهوم است. خب با توجه به زمینه سازی که شد، مثالم از بحث شرط زده بودیم، اینجا ما چند تقریر رو محل بحث قرار میدیم. تقریر اول این است که بگوییم دلالتش بر مفهوم بلوز است. خب چجوری بر مفهوم دلالت میکنه؟ لابلای بحث قبل بحثای قبل فهمیدیم که اونی که برای ما مهم است این که انحصار علیت رو ما در بیاریم، علیت انحصاری رو پیدا کنیم. آیا این جمله، این ربط، جمله شرطیه ربطش حکایت از انحصار علیت می کند یا نه؟ تقریر اول وچه اول این است که بگوییم دلالت بر علیت انحصاری می کند و به نحو وضع. خب وضع رو از کجا فهمیدیم؟ به تبادر. خب به شهادت تبادر ما می فهمیم که علیت به نحو انحصاری است. اما یک مشکلی در اینجا وجود دارد. پس وچه اول، الاول دعوا دلالت الجملت شرطیه بالوضع علا ان شرط علتا منحصرتا للجزا. این رو به ما بفهمانه و میفهمانه، این تقریر اول. اما اینجا این مشکل وجود داره، نقدی متوجه این شده، این که آقا این همه جا پاسخ نمیده. کجا پاسخ نمیده؟ نقض کجا دارید؟ میفرمان خب آقا اگر این گونه است شما میبینید که اگر بخواد دلالت بر این بکنه بالوضع یعنی چی؟ یعنی استعمالش در غیر علیت انحصاری می شود مجاز. آیا ما اگر در جایی که علیت انحصاری نداره این جمله شرطیه رو به کار ببریم، عرف و وجدان آیا چون این چیزی می فهمد؟ نه، پاسخ منفی است که ما تجوز اینجا نخواهیم فهمید. استدامت دعوا المذکوره به ملاحظت و هیه انها تعدی الى افتراض تجاوز. این وچه اول رو قبول کنیم لازمش اینه که چی؟ ما مبتلا به مجاز بشیم، پذیرش مجاز بشیم. عند استعمال جملت شرطیه فی موارد عدم الانحصار به هو خلاف الوجدان فکأنه یوجد فی الحقیقه وجدانه. اگر هم بخوایم اونو بگیم اون وجدانیه، بگیم شهادتش تبادر پیدا میکنه و این شاهدش تبادره، خب بگیم این وجدانی، این طرف عملا وجدان، پس دو تا وجدان ما الان پیدا کردیم. باید دو حکم وجدانی رو ما توفیق بدیم، اینا رو با هم جمع کنیم. یه حکم وجدانی اینه که میگه این دلالت بر علیت انحصاری میکند، یک وجدان دیگر مقابلش میگوید که نه، ما اونجاهایی که مجاز است، در اونجایی که در غیر این موضوع لحظه استفاده میشه، واقعا احساس مجاز نمی کنیم. عدم الاحساس به تجاوز عند استعمال الجمله شرط فی حالات عدم الانحصار، اشکالی نداره ما استفاده کنیم، حس بدی نداریم، حس مجاز بودن نخواهیم داشت. پس این تقریر کفایت نمی کنه، مشکل داره، بعد اینو حل کنیم. اگه حل کردید این تقریر رو قبول میکنیم، اگه حل نکردید خب هیچی، باید بریم یه تقریر دیگه. فعل جمله تقریر دیگه مطرح شده، تقریر ترکیبی، در واقع ترکیب دو عنصر. ترکیب دو عنصر چگونه است؟ یکی این که ما بگیم دلالت بر لزوم به وضع است، بر علیت بالانصراف. اونجا ما الان چی نیاز داریم؟ یه لزومی میخوایم دیگه، یه ملازمه میخوایم. لزوم و ملازمه و علیت رو ما بلوز بفهمیم، اصل ملازمه رو، اصل علیت رو، اما انحصارش رو اینو باز روی رای دیگه بفهمیم، از انصراف بفهمیم. از ثانی دعوا دلالت الجملت شرطیه، پس تقریر دوم با ترکیب دو عنصر، دلالت الجملت شرطیه علی اللزوم و بر اون اصل علیت و اون رابطه لزومی با وضع. خب اون انحصارش رو چه کار میکنید؟ و علی کونهی لزومن علیان انحصاری، هم بل انصراف، انحصاری بودنش رو از جای دیگه بفهمیم. لان خب چگونه بفهمیم؟ چجوری انصراف پیدا میکنه؟ چون که اکمل مصادیقشه. اگر علیت اعم از انحصاری به غیر انحصاری باشه، اکمل مواردش چیست؟ اکمل مواردش همین انحصاری بودنشه. خب اما نقد، خلاصه نقد که آقا این انصراف رو ما قبول نمیتوانیم بکنیم، به این راحتی نیست. چرا؟ شما تکیه بحث رو بردید رو اکمل بودن، باشه اکمل باشه، مگه اگر یک مفهومی دو عنوان داشته باشد، یکی اکمل است یکی غیر اکمل، اکملیت باعث انصراف می شود؟ خیر، لوح زعل و ذالک ان الاکملیه، اکمل بودن این مصداق برای این مفهوم، لا توجب الانصراف، اصلا موجب انصراف نشد. دو تا مصداق، این مصداق وقتی بگوییم پسر، آیا حتما باید پسر بزرگتر بفهمیم؟ نه، دو تا پسر آقا داره، یکی کوچیکتر یکی بزرگ. اینجا هم همینطور. و ان الاستلزام فی فرض الانحصار ليس باقوى منه فی فرض عدم الانحصار، اینجا این قوت رو ما سراغ نداریم بگیم که اگر این ملازمه، بگیم حالا انصراف هم نباشه، یه جور دیگه این استلزام رو بگیم خودش قوی تره، با این تناسب داره. نه، این قوی بودن رو ما قبول نمی کنیم که اگر انحصاری باشه لزومش بیشتره و اگر ضعیفتر باشه انحصار نداره. نه، یه نکته اضافه بر کتاب بگیم، توجیه کنیم، بگیم که ببینید این بنده خدای گوینده میخواد حتی یک جمله بگوید، در بیان مراد خیش با علیت انحصارش لزوما کار نداره، من انحصار رو من میخوام درست کنم، اون که واقعا انحصارم نداشته باشه، من میخوام انحصار درست کنم، اشکال داره؟ خب پس بنابراین استلزام واقعی که اینجا قید واقعی نیاوردن، می توانیم اینجوری تفسیر کنیم، بگیم ان الاستلزام فی فرض انحصار ليس باقوى منه فی فرض عدم الانحصار، چون این بیانده، این گوینده است که میخواهد مطلبی رو القا بکند. تقریر سوم، تقریر مرحوم شایست، تقریر که شایست رو بردن، این بار با ترکیب سه عنصر دلال، یک سه عنصر چیست؟ دلالت بر ربط لزومی رو بگوییم با وضع است، مثل تقریر قبلی. اما اینجا ما الان دو تا عنصر دیگه وارد بحث میکنیم، میگیم که ما الان اینجا یه تفریع و علیتی داریم، اینجا چون که اصل مطابقت عالم ثبوت و اثبات است. اینجا ما این تفریع و علیت رو به خاطر این اصالت تطابق عالم ثبوت و اثبات بفهمیم، این عنصر دوم. عنصر سوم، ما یک اطلاق احوالی داریم. اطلاق انواع اقسام داره، احوالی و افرادی و ازمانی. اینجا اطلاق احوالی ما دلالت بر علیت تام بودنش بکنه به نحو دائمی. ما میخوایم یه جور انحصار درست کنیم. این انحصار رو باید طولی در نظر بگیریم در زمانهای مختلف. پس ربط لزومی رو با وضع بفهمیم. این یه چیزی داره، آخه این شرطه برای یه چیز وضع شده، آخه نمیشه اختزا هیچی نداشته باشه، اب نداره به زمیمه یه چیز بفهمیم. اما خودش، پس این عنصر اول. عنصر دوم، تفریع و علیت رو ما بگیم به خاطر اصالت تطابق بین ثبوت و اثبات بفهمیم. و عنصر سوم، اطلاق احوالی بر علیت تامه. دعوا دلالت الادات علی ربط لزومی وضعن، این عنصر اول، و دلالت و تفریع الجزاء علی الشرط فی الکلام علی تفرع عنه ثبوتن و کون الشرط علتا تام له لاصاله تطابق بین مقام الاثبات و الکلام. پس جمله دلالت و تفریع الجزاء ثبوتن بیان میکنه. اینجا یه فای تفریع هم اومده، مثلا داره میگه که این جمله داره میگه ثبوتن یه تفرعی هست. خب پس اول عالم ثبوت، بعد بنابراین اینجا ما میبینیم و کون و شرط علتن تامن لعصالت تطابق بین مقام اثبات و الکلام و مقام ثبوت و الواقع. ثبوتن یه چیز رو پیدا کردیم، اثباتن هم این که این شرط هست. این اصالت داره میگه اون عالم اثبات با عالم ثبوت مطابقت داره. عنصر سوم، و دلالت الاطلاق الاحوالی فی الشرط الا انه علتا تامتا بالفعل دائما. پس همیشگیه، جای ردخور نداره، یه جور انحصار توش در میام. اگه این طور باشه دیگه معنیش اینه که علت دیگه وجود نداره. من گوینده وقتی این جمله رو گفتم، یعنی میخوام میگم این علت انحصاریه و هاذا یستلزم عدم وجود علت اخرى للجزا، و الا اگر بود من باید میآوردمش، و الا لکانت العله فی حال اقتران المجموع لشرط به صورت مستقله لاستحالت اجتماع علتای مستقلتان علی معلول واحد فیصبح الشرط جزء العله و هو خلاف الاطلاق الاحوالی المذکور. چون که من جمله رو به نحو مطلق اطلاقی آوردم، پس یعنی داره چیز دیگر رو نفی میکنه. خب ملاحظاتی ایشان بیان میفرمایند، نقدهایی متوجه این مسئله هست. میفرمایند اولا این بیانی که شما دارید، اگر مثلا بگیم علت مضادی احتمال داشته باشه، یا عدم و شرط در علیتش دخالت نداشته باشه، شرط نبودن دخالت در علیت نداشته باشه، به خودی خود علت باشه، در فرض وجود علت مضاد یا در شرط نبودن و دخالت نداشتن این عدم و شرط در علیت، ما میگیم که این بیان شما نفی علیت دیگه نمی کنه، نفی وجود علت دیگر نمی کند. اولا انه لا ینفی لو تمه وجود علت اخرى للجزاء. حالا تفاصیلش این است که در کجا، فی ما اذا احتمل کونها مضادتا به طبیعت آل شرط او دخالت عدم شرط فی علیت للجزاء فان احتمال علت اخرى من هذا القبیل لا ينافي الاطلاق الاحوالی للشرط. اگه ما علت دیگه داشته باشیم که ضد باشد، یا این عدم و شرط دخالت داشته باشد در احتمال، این دخالت عدم و شرط در علیتش، در این صورت اشکال نداره احتمال دیگه باشه، علت دیگه هم وجود داشته باشه. پس بیانی که شما تقریر که آوردید نفی علت دیگر و وجود علت دیگر نمی کنه. نکته دوم، تو این بس ما تفریع کردیم. خب این تفریع چند یک ریشه ای نیست، از این که ما اینو متفرع بر این جزا کردیم، بر این شرط کردیم، علیت نمیفهمیم. ممکنه به تعبیر دیگه ما یه طرفشو بیان کردیم، اون طرفشو نگفتیم، که ما نفی اون طرف نکردیم. تفریع ریشه‌های مختلف داره، لزوماً از تفریع علیت استفاده نمیشه. ثانیاً ان کون شرط علت للجزا لا یقتضی مجرد و تفریع الجزا، صرف این که تفریع کردیم که علیت به دست نمیام. بنابراین و ذالک لان تفریع ثبوتی لا ینحصر فی العلیه، اصلا ممکن علیت نداشته باشه به دلیل ان تفریع بالفعل کما یسو بین العلت و المعلول کذلک بین الجزا و الکل، از تفریع علت بلکه از غیر علت هم میتوان تفریع کرد. کذلک بین الجزء و الکل و المتقدم زمانا و متأخر، کذلک فلا معین للاستفاده العلیه من التفریع، اصلا قرار نیست فقط علیت باشه. حالا شما بگی علت منحصر، علت منحصر، در غیر علت هم میتوان ما بگیم که این چیز وجود داشته باشد. خب نقد سوم، تفریع با جزء العله بودن هم سازگاری دارد، لازم نیست که فقط تمام العله باشد، میتوانه جزء العله باشه. اگه جزء العله باشه یه جزءش نگفته، بنابراین شرط یه قسمتش رو گفته، قسمت‌های دیگر رو نگفته. سالسن ازا سلم استفادت علیت شرط للجزا این که اتفی یوناس مکون المفرع علی جزء العله. خب بنابراین به تعبیر دیگه میفرمایند که آقا ما اینجا نقصان ذاتی رو نفی میکنیم، اما لا ینفی نقصان العرضی الناشئ من اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد، لان هذا النقصان العرضی لا یضر به اطلاق ترتب الجزاء علی الشرط، میتوانه یه جزء العله دیگه هم داشته باشیم. یا خب مناقشه چهارم و پنجم از یه جد مشابهند و اون که یک جور در استفاده انحصار مناقشه میکنند با هر کدوم با یه تقریری. تقریری که در مناقشه چهارم هست این است که اگر علیت دو علت به دو نحو میتوانه باشه، یکی به نحو خاص باشه یکی به نحو جامع، اگر علیت به نحو خاص باشد با این که به نحو جامع باشد فرق میکنه. اگه به نحو خاص باشه ما حکم جزئی رو به دست میاریم، این حکم شخصیه، حکم طبیعی نیست. اما اگر علیت دو علت به نحو جامع باشه این چه مشکل داره؟ میگه خلاف ظاهر جمله است، ظاهر جمله یه چیزه، این خلاف ظاهر اونه. چرا؟ چون ظاهر جمله این داره میگه که به نحو خاص این شرط دخیل است، خب این پس فایده نداره. مرحوم شهید صد یه نقدی میکنن، میگن نه اون قسمت اولیه ممکنه ما بپذیریم، میتوان با فرض دو جعل و دو حکم ما بپذیریم. مناقشه پنجم، اینم اشاره به بیان مرحوم ناینی میکنن که ما اینجا تقیید رو میتوانیم به دو نحو بگیریم. تقیید اگه فقط به شرط باشه ساده است، ولی اگه تقیید به نحو علل بدل باشه این نیاز به معونه بیشتری داره. تقیید به شرط یه چیز ساده است، اما اون یکی تقیید علل بدل نیاز داره که ما با او بیاییم تقیید کنیم. اسم اینا میذارن اطلاق مقابل تقیید با او. خب مرحوم شهید صد بدون که اسم بعد بحث بعدی رو بذارن تقریر چهارم، چه بسا فرمایششان رو یه جور تقریر چهارم حساب کنیم اگر نگیم به بعضی قبلی ها برگرد، میفرمایند که آقا ربط دو نوع است در جمله شرطیه. یک جایی چون که گذشت به معنای توقفه، یک جایی به معنی استلزامه. اگه استلزام باشه با توقف فرق میکنه، اگه به معنای توقف باشه، توقف جزا بر شرط، این فرمایش مرحوم آقای ناینی حاصل نیاز نیست. مفهوم بدون نیاز به این این اطلاق مقابل تقیل بدون به او حاصل میشه، خیلی راحت مفهوم حاصل میشه. مفهوم بدون نیاز به اطلاق مقابل تقییده به او حاصل میشه. اما تو معنی استلزام چی؟ میفرماین نه. بنابراین بهتره که چی بگیم؟ بگیم که جمله در مجموع صرفا برای ربط به معنای توقف جعل شده و اثبات هم میکنه و تجوز هم عدم تجوز هم قابل تفسیر به یه تفسیری خواهد بود. صلی الله علی سیدنا نبینا ابوالقاسم محمد.